Sa hirap ng buhay ng iba nating kababayan ay tunay na mahirap na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Ang iba ay pilit na inaabot ang pangarap na ito habang ang iba ay sumuko na at tinanggap na na hanggang panaginip na lamang ang pagkakaroon ng sariling bahay. Ngunit may mga legal na paraan upang makakuha ng bahay sa murang halaga. Pero paano kung ang bahay na iyong nakuha ay may madilim na nakaraan? Makakaya mo bang manirahan sa isang bahay na minsan ay dumanak ang dugo doon? Dear Papa Dudut, magandang araw at gabi sa inyo, Papa Dudut. Babatiin ko na rin po ang aking mahal na asawa at mga anak. Isa pala ko sa mga masugid mong tagapakinig mula sa radio, YouTube at kahit saang platform ay follower mo ako. Nagpadala pala ako sa inyo ng sulat para magbahagi sa mga listeners mo ng aking kwento ng katatakutan. Bago ang lahat ay itago mo na lamang po ako sa pangalang Loida. Ako po ay 45 years old na, isang may bahay at meron akong tatlong anak. Ang aking asawa na si Willie ay isang shuttle driver sa isang manufacturing company. Matagal na siya sa trabahong yon at yun na ang bumuhay sa amin at nakapagpaaral sa aming mga anak. Hindi madali ang buhay namin noon, Papa Dudut. Lalo na noong nag-aaral pa ng kolehiyo ang panganay naming babae na si Lorraine. Medyo magastos kasi ang kursong kinuha niya noon. Upang matustusan ang lahat ng aming pangangailangan, ay gumawa na rin ako noon ng paraan para kumita ng pera. Naging labandera ako sa isang may kayang pamilya. Tuwing Sabado ay naroon ako sa bahay ng pamilya na yon para maglaba at kapag Linggo ay namamlansya naman ako sa kanila. Pero kahit na anong kayod ang gawin ko, ay talagang may mga araw na kinukulang kami. Bukod sa gasto sa pag-aaral ng aming panganay ay malaking porsyento rin ng pera namin ay napupunta sa inuupahan naming apartment na may isang kwarto. Dati kaming nakatira sa bahay ng mga magulang ni Willie. Kaya lang ay hindi ko makasundo ang nanay at babaeng kapatid ng asawa ko. Lahat ng gawin ko ay mali sa kanilang paningin. Kaya nang mga anak ako sa bunso namin ay kinausap ko na si Willie at sinabi ko ang nangyayari kapag wala siya sa bahay. Sinumbong ko na palagi akong pinag-iinita ng nanay at kapatid niya. Nagdesisyon kami mag-asawa na bumukod na kaagad-agad at yung apartment na nga na yon ang aming nilapitan. Gusto man namin na mas mura ay hindi maaari dahil meron kaming tatlong anak. Lahat kasi ng murang apartment ay maliit at hindi kami kakasya. Kahit paano ay gusto ko pa rin na magkaroon ng komportableng matutulugan ang aming mga anak. Nagtiis kami ng ilang taon sa apartment na yon, Papa Dudut. Kahit may kamahalan ang buwan ng renta ay ginawan talaga naming makabayad sa oras. Pero may mga pagkakataon na hindi talaga kaya. Mabuti na lang din at mabait ang aming landlady. Hindi niya kami masyadong ginigipit kapag nagsasabi ako na malilate ang aming pagbabayad sa upa. Ang totoo ay komportable na kami sa apartment na yon. Ang mga anak namin sa kwarto habang kaming mag-asawa ay naglalatag ng kutsyon sa salas. Kasundo rin namin ang ibang tenant. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon ay nangarap pa rin ako na magkaroon kami ng isang sariling bahay at lupa. Yung kahit buwan-buwan naming hulugan ay magiging amin naman pagdating ng araw. Hindi kagaya sa apartment na kahit habang buhay kaming magbayad sa upa buwan-buwan ay hinding-hindi magiging sa amin. Alam ni Willie ang pangarap ko na yon, Papa Dudut. Kahit ang mga anak namin ay pangarap din na magkaroon kami ng sariling bahay. Gusto kasi ng panganay ko na magkaroon ng sariling kwarto kasi nagdadalaga na siya. Kailangan na niya ng privacy. Ang buong akala ko ay hanggang pangarap na lamang ang bagay na yon. Kapag kasi nagtatanong ako sa mga ahente ng bahay at lupa ay umaatras ako kasi sobrang mahal ng down payment. Hindi namin kaya. Pati ang monthly na hulog ay masyadong malaki para sa amin. Ngunit nang mabanggit ko sa amo kong babae ang kagustuhan ko na magkaroon ng sariling bahay ay binigyan niya ako ng payo. Magtingin daw ako ng foreclosed house sa Pag-ibig Housing. Kapag may nagustuhan ako ay alamin ko ang proseso kung paano ko yon makukuha. Sa pagkakaalam niya ay meron daw bidding na mangyayari. Mas mura na raw ang ganong bahay at kung gusto ko raw ay pwede niya akong pahiramin ng pera. Total ay mabait naman daw ako at maayos magtrabaho. Ang karaniwan nga lang na problema sa ganong bahay ay kapag nakatira pa yung totoong may-ari sa foreclosed na bahay na makukuha namin. Kami raw ang magpapaalis sa mga yon at kung minsan ay mahirap paalisin kapag ganon. Ang foreclosed na bahay raw ay mga bahay na dating hinuhulugan ng dating may-ari. Tapos hindi na itinuloy ang paghuhulog kaya binawi na ulit ng bangko o ng isang ahensya ng gobyerno. Nag-research ako tungkol sa ganong klase ng bahay. Nagtanong-tanong ako hanggang sa nagkaroon kami ni Willie ng ideya kung papaano. Naghanap kami ng foreclosed house na malapit sa aming tinitirhan na apartment at may nakita kaming bungalow type house. May dalawang kwarto at maayos pa. Binisita muna namin ni Willie yung bahay. Natuwa kami sa wala na ang dating nakatira. Abandonado ang bahay ngunit maayos pa rin. May gate at maayos na rin ang kusina sa may likod. Nagustuhan din ang mga anak namin ang bahay nang ipakita namin sa kanila ang picture. Ang akala pa nga nila ay amin na kaagad yon. Kaya pinaliwanag namin ni Willie na medyo mahaba ang proseso at malaking-malaking pera rin ang aming kailangan. Ang ikinaganda lang sa bahay na yon ay hindi gaanong kalaki ang buwan-buwan na ibabayad namin. Mas malaki pa ang upa sa apartment na tinutuluyan namin, Papa Dudut. Matapos na ma-check up ang bahay ay pikit mata akong humiram ng pera sa amo kong babae para sa kailangan naming bayaran. Hindi ako nahirapan na humiram sa kanya. Natuwa pa nga siya dahil tinuloy ko raw ang plano kong kumuha ng foreclosed na bahay. Ginawa na namin ni Willie ang mga dapat naming gawin at ipinasa mga dokumentong kailangan at nagbayad na rin kami ng reservation fee. Makalipas lamang ang ilang araw ay nakatanggap na kami ng text na kami ang nanalong buyer. Abot langit ang aming kasiyahan sa nangyaring yon, Papa Dudut. Lalo na nang pumirma na kami ng deed of conditional sale. Naghintay pa kami ng ilang buwan hanggang sa tuluyan ng dumating ang araw na pwede na kaming lumipat sa foreclosed na bahay na aming nakuha. Maayos kaming nagpaalam sa aming landlady. Nalungkot siya kasi matagal na rin kaming nakarenta sa kanya pero aniya ay masaya siya na meron na kaming sariling bahay. At syempre nagpasalamat kami sa amo naming babae sa perang ipinahiram niya. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi ako magkakaroon ng ideya tungkol sa pagkuha ng foreclosed house. Talagang napakalaki ng naitulong niya sa amin, Papa Dudut. Bago namin tuluyang lipatan yung bahay ay inalis muna namin ang mga damo sa paligid. Pinagtulungan naming linisin ang buong kabahayan mula sa bubong, dingding at hanggang sa sahig. Nang malinisan namin yon ay mas lumitaw ang ganda noon. Kami na rin ang nagpintura para makatipid kami. Ang asawa ko nag-ayos ng mga sira sa bahay ngunit hindi naman marami ang kailangang ayusin sa bahay na yon kasi maganda na siya. Medyo nakakapagtaka nga kung bakit hindi na tinuloy ng dating may-ari ang pagbabayad sa bahay na yon. Ang naisip na lang namin ay baka hindi na kinaya dahil nagkaroon ng problema sa finansyal. Ganon pa man ay nagpapasalamat pa rin kami kasi nakuha namin ang bahay na yon. Masayang masaya kaming lahat. Kasi may matatawag na kaming bahay na amin talaga. Hindi na ako nakapaghintay sa mga bagay na babaguhin namin sa bahay na yon sa mga susunod pang mga araw. Parang ang sarap kasing mag-ayos ng bahay kapag alam mong sa inyo na talaga yon, Papa Dudut. Nang mahakot na namin ang lahat ng mga gamit namin sa bagong bahay, ay doon na namin naramdaman na amin na talaga ang bahay na yon. Hindi man kami ang unang may-ari noon ay walang kaso yon dahil para sa amin ang importante ay kami na ang may-ari noon sa kasalukuyan. Sa wakas, may sarili na rin akong kwarto, ma. Pangarap ko po talaga ito. Akala ko hindi na magkakatotoo. Masayang sabi ng panganay namin. Basta ingatan mo ang kwarto mo, Lorraine, ha? Saka mas mag-aral ka ng mabuti. At umiwas muna sa pakikipag-boyfriend ang turan ko sa kanya. Ano naman ang connect sa pakikipag-boyfriend sa kwarto ko? Natatawa nitong tanong. Basta bawal ka magkaroon ng boyfriend. Saka na yan kapag nakatapos ka na ng pag-aaral. Makapaghihintay ang lalaki. Ang payo ko pa kay Lorraine. Huwag kang mag-alala, ma. Wala akong boyfriend. Puro pag-aaral ang inaatupag ko dahil gusto ko rin na makatapos. Ang sabi pa ni Lorraine. Mabuti kung ganun. Hindi namin pinupulot ni papa mo ang perang pinampapaaral namin sa inyo. Galing yun sa dugot pawis namin. Pagpapaalala ko pa kay Lorraine. Pinagbigyan na namin ang hiling noon ni Lorraine na magkaroon ng sariling kwarto. Ang dalawa naming anak ang kasama namin mag-asawa sa isa pang kwarto. Pero kapag nagkaroon kami ng pera o nakapag-ipon na ay magpapagawa pa kami ng isang kwarto para sa dalawa naming mga anak. Bali lahat ay okay na sa bahay na yon. Gusto lang namin na ipatiles yung banyo para mas magandang tignan. Ang sabi sa akin ni Willie ay pag-iipunan namin yon sa susunod pero ang focus namin ay ang pagbabayad muna sa monthly. Kahit kasi sa amin na ang bahay ay may monthly pa rin at kapag hindi kami nakabayad ay pwedeng bawiin sa amin yon. Kaya nangako kami ni Willie sa isa't isa na hindi namin hahayaan na mangyari yon. Lalo na at yon ang unang beses na nagkaroon kami ng ganong property. Mas lalo naming sisipagan ang pagtatrabaho upang manatiling amin ang bahay. Hanggang sa matapos na ang aming pagbabayad. Naging maayos ang tulog ko sa unang gabi namin sa bahay na yon, Papa Dudut. Hindi ako namahay na parabang matagal na akong nakatira doon. Kahit si Willie at ang mga anak namin ay ganun din. Yun nga lang nang lumabas ako at umupo sa harapan ng bahay para sana kapag may lumabas na kapitbahay ay makikipagkaibigan ako ay napansin ko na parang hindi gaanong ka-friendly ang mga nakatira sa kalapit bahay namin. May lumalabas naman at binabati ko pero ngiti lamang ang isinasagot sa akin. Nang kunwari ay nagtanong ako kung kilala ba nila. Ang dating nakatira sa bahay na yon ay puro silang walang alam kahit pa mukhang matagal na silang nakatira doon. Iniisip ko na baka mahiyain lamang sila kaya ganon ang naging reaksyon nila nang sinubukan ko makipagkaibigan sa kanila. Sa hapunan ay may bigla akong naisip kaya sinabi ko kagad yon sa aking asawa. Willie, ano kaya kung ipabless natin tong bahay? Hindi ba ganon daw dapat kapag bago sa isang bahay? Ang sabi ko. Naku, gastos lang yan, Lloyda. Siyempre, bukod sa blessing, dapat maghahanda rin dapat tayo. Tugon pa ni Willie. Pangtaboy raw yon sa masamang espiritu at kung ano-ano, giit ko. Sa tingin ko hindi na yung kailangan. Saka paniguradong napabless na ito ng dating may-ari. Isa pa gasos lang. Yung pera na gagasasin natin para sa blessing ay ipunin na lang natin para maipagawa na natin yung dapat na gawin doon sa banyo. Ang sabi pa ni Willie. Hindi ko na ipinilit ang gusto ko, Papa Dudut. Nakuha ko rin ang punto ng asawa ko. Tama siya na dapat ayunahin muna namin ang mga dapat ayusin sa bahay para mas maging maganda yon at hindi agad masira. Saka baka nga rin napabless na nang naunang may-ari ang bahay at sa tingin ko noon ay hindi na kailangan na ipabless kapag ganon. Wala rin ako nararamdaman kakaiba sa bahay kaya napagtanto ko na hindi na talaga kailangan ang aking naisip na yon. Mahigit isang linggo na kami sa bago naming bahay pero hanggang sa panahon na yon ay wala pa rin akong nakaka-close na kapitbahay. Kahit minsan ay sinusubukan ko pa rin silang kausapin pero parang sila ang umiiwas sa akin. Nang magluto ako ng ginataang langka ay sinadya kong damihan. Binigyan ko ang dalawang bahay na nasa tabi ng bahay namin. Tinanggap naman nila pero hindi pa rin yon naging dahilan para makipagkaibigan sila sa akin na medyo kinatampo ko. Nang sabihin ko kay Willie ang bagay na yon ay sinabi niya na kahit siya ay hindi masyadong pinapansin ng mga kapitbahay namin. Bakit ayaw talaga nila sa atin, Willie? Hindi ba may ganun yung unang kita mo pa lang sa isang tao? At kahit na hindi mo pa kilala ay ayaw mo na sa kanya? Baka ganun ang pakiramdam nila sa atin. Turang ko pa sa aking asawa. Hindi naman siguro. Huwag kang mag-isip ng ganyan. May mga kapitbahay talaga na hindi sanay na makipagkaibigan. Hayaan mo na lang sila, basta isipin na lang natin ay itong bahay at ang mga anak natin. Ang wika pa ni Willie. Simula ng pag-uusap namin na yon ni Willie ay sinabi ko sa sarili ko na hindi ko na ipipilit na makipagkaibigan sa mga kapitbahay namin. Tinanggap ko na okay ako roon sa hanggang ngitian lamang kami ng aming mga kapitbahay. Siguro ay mahigit isang buwan na kami sa bahay na yon nang magsimula kaming maka-experience ng mga kakaiba at hindi may paliwanag na bagay. Kagaya noong nagising ako ng alauna ng madaling araw dahil may narinig akong nagpupukpok ng martilyo. Medyo malakas kaya nagawa akong gisingin noon. Nairita ako kasi ang una na hula ko ay may ginagawang kung ano sa isa sa mga bahay ng kapitbahay namin kaya merong nagpupukpok. Ginising ko si Willie at tinanong ko siya kung narinig niya ang narinig ko. Pero ang sabi niya ay wala naman. Ang sabi ko ay pumunta kami sa kapitbahay at pagsabihan na kapag maliwanag na ay saka magpukpok. Ipinilit ni Willie na wala siyang naririnig talaga. Inisip ko na tinatamad lang na bumangon si Willie kaya ganon ang naging sagot niya. Nahihiya ko na pumunta sa kapitbahay namin nang ako lamang kaya tiniis ko na lamang ang ingay. Nawala din naman yon at nakabalik na ako sa aking pagtulog, Papa Dudut. Sa almusal kinabukasan ay sinabi ko kay Willie yung narinig ko. Pero ang sabi niya ay wala talaga siyang narinig na nagpupukpok. Sobrang hingbing araw ng tulog niya kung hindi pa siya ginising. Kahit ang mga anak ko ay wala rin narinig nang tanungin ko sila. Pero sigurado ako sa aking narinig, Papa Dudut. Kaya pasimple kong tinignan ang bahay ng aking mga kapitbahay at baka may makita akong merong ginagawa sa kanila. O inaayos pero wala akong nakita. Nang sumunod na gabi ay narinig ko ulit yung pagpupukpok na ingay. At dahil sa naisip kong baka ako lamang ang nakakarinig ay hindi ko na ginising si Willie. Mag-isa akong lumabas ng kwarto. Lumabas ako ng bahay at biglang nawala yung ingay ngunit nang pumasok ako ay muli kong narinig. Hindi ko sigurado kung sa loob ba ng bahay o sa labas nagmumula yung pagpupukpok. Kaya nagbigay yon sa akin ng kalituhan. Lahat na yata ng sulok ng bahay ay pinuntahan ko pero wala akong nakita hanggang sa nawala na ulit yung ingay na parang may nagpupukpok. Pagbalik ko sa kwarto ay gising na rin pala ang aking asawa. Saan ka nagpunta? Nalimpungatan ako ay wala ka tapos ang tagal mo pang bumalik. Tanong sa akin ni Willie. Narinig ko na naman yung ingay ng nagpupukpok eh. Parang hindi naman sa kapitbahay natin. Parang dito sa loob ng bahay. Kaya lang ay sino naman ang magpupukpok sa atin eh lahat tayo ay tulog. Ang nagtataka kong turan. Sa sobrang pagod mo siguro sa gawain dito sa bahay ay kung ano-ano na ang mga naririnig mo. O baka naman yung mga tubo lang yon, baka may sira. Kapag nagkapera nga tayo ay ipacheck natin ang mga linya ng tubo dito. Hindi kasi natin yon na-check ng maayos. Ang sabi pa ni Willie. Pansamantala kong tinanggap ang sagot na yon ng aking asawa, Papa Dudut. Kung ako kasi ang tatanungin ay hindi ko na rin alam kung bakit may naririnig akong ingay na ganon. Nakapagtataka rin na parang ako lang ang tanging nakakarinig. Baka isipin pa ng pamilya ko na nawawala na ako ng katinuan. Isang araw habang nagwawalis ako sa harapan ng bahay ay nakita kong lumabas yung babaeng nakatira sa katapat ng aming bahay. Naglakas loob ako na tawagin siya upang magtanong. Unang beses ko siyang nakita kaya naisip ko na bago siya doon. Nakipagkilala ako sa kanya at siya rin sa akin kaya naman nalaman ko na Jane ang pangalan niya. Siguro ay nasa late 20s na si Jane, Papa Dudut. Para ngayon lang kita nakita rito simula nang lumipat kami, ang turan ko kay Jane. Minsan lang kasi ako nandito sa bahay. Tuwing weekend lang tapos eh hindi pa palagi. Medyo malayo kasi ang workplace ko rito. Kaya nag-apartment ako, tugon pa ni Jane. Ganun ba? Oo nga pala, may itatanong ako. May alam ka bang may ginagawa o inaayos sa isa sa mga bahay dito sa malapit? Dalawang magkasunod na gabi na kasi ako nakakarinig ng ingay na parang may nagpupukpok ng martilyo. Ang wika ko. Kung ganyan po eh, dalawang gabi na kayong hindi nakakatulog dahil sa ingay, ay mas maganda na magreklamo po kayo sa Homeowners Association office. Kakausapin po nila kung sino yung gumagawa ng ingay kapag gabi, ang payo sa akin ni Jane. Sige, susubukan ko yung sinasabi mo. Maraming salamat pala sa iyo kasi kinausap mo ko, ang sabi ko pa sa kanya. Doon na natapos ang pag-uusap namin ni Jane. Kailangan na rin kasi niyang umalis at pabalik na siya sa apartment niya. Pinag-isipan ko muna ang ipinayo ni Jane dahil medyo nahiya ako magsumbong. Ang bago pa lang kaagad namin doon tapos eh may ganun na kaagad kaming reklamo. Tinignan ko rin muna kung mauulit ang ingay ng mga sumunod na gabi pero dalawang gabi nang napahinga ang ingay. At pagkatapos ay narinig ko ulit yun. Hindi ko na lang pinansin pero hindi talaga ako makatulog kaagad. Sinabi ko kay Willie na kung pwede ay samahan niya ako sa opisina ng homeowners para magreklamo. Kasi hindi pa rin tumitigil yung ingay na narinig ko tuwing madaling araw. Ayaw pa sana akong samahan ni Willie dahil baka raw guni-guni ko lang ang ingay na yon. Pero nang magalit ako sa kanya ay wala na siyang nagawa kundi ang samahan ako. Sinabi ko sa Pangulo ng Homeowners Association ang aking reklamo. Ang sabi niya ay kakausapin niya ang lahat ng malapit sa bahay namin para malaman kung sino ang gumagawa ng ingay tuwing madaling araw. Para mapagsabihan na sa umaga na lamang gawin yon para hindi nakakaistorbo sa mga natutulog. Nagpasalamat ako sa kanya kasi umasa ako na magkakaroon na ng solusyon ng aking pinoproblema tuwing madaling araw. Umasa ako na mahihinto na ang ingay na bumubulahaw sa akin, Papa Dudut. Pagsapit ng hapon ng araw din na yon ay pumunta sa bahay ang Pangulo ng Homeowners Association. At napuntahan at natanong na rin daw niya ang mga bahay na malapit sa amin kung meron bang nagpupukpok tuwing madaling araw. Ang sabi niya ay wala daw. Sinek din niya ang loob ng bahay pero kahit sila ay walang nakita na may ginagawa. Baka raw meron mga daga na naglalaro sa kisame namin kapag ganong oras at napagkakamalan kong tunog ng martilyo ang aking mga naririnig. Mas lalo akong nahiya sa mga kapitbahay namin, Papa Dudut. Siyempre, nalaman nila na inireklamo ko sila tapos eh lumabas na parang wala sa kanilang bahay ang problema kundi nasa bahay namin mismo. Napabili tuloy ako ng panglason sa daga. Naglagay na ako noon sa ilalim ng lababo at pati na rin sa kisame. Ang mga hindi may paliwanag na pangyayari sa bahay na yon ay nadagdagan pa habang tumatagal kaming naroon. Natandaan ko na hapon noon, Papa Dudut. Malapit nang dumating ang asawa ko at mga anak ko kaya naghahanda na ako ng aming ulam para sa hapunan. Ang lulutuin ko ay minuto. Nakaharap ako sa lababo at abala sa paghuhugas ng karne nang may marinig akong yabag ng mga paa. Napalingon ako at may nakita akong lalaking pumasok sa kwarto namin ni Willie. Hindi ko masyadong nakita yung itsura ng lalaki dahil mabilis ang paglalakad niya. Pero inakala ko na si Willie yon. Ang aga mo yatang nakauwi ngayon. Nag-undertime ka ba o pinauwi ka? Pasigaw kong tanong para marinig niya ako mula sa kwarto. Wala akong nakuhang sagot mula kay Willie. Tinawag ko siya pero wala pa rin. Hanggang sa medyo nainis na ako kaya ako na mismo ang pumunta sa kwarto upang tingnan kung bakit hindi sumasagot ang asawa ko. Imposible kasi na hindi niya ako naririnig dahil malakas ang boses ko at nakabukas pa yung pinto. Pagpasok ko ay doon ko nalaman kung bakit walang sumasagot sa tanong ko at iyon ay dahil walang tao sa aming kwarto. Wala roon ang asawa ko. Walang sign na may taong pumasok doon dahil maayos pa rin ang higaan at hindi nagulo ang bedsheet. Hinanap ko si Willie sa ibang kwarto at kahit sa banyo pero wala siya. Iniisip ko kasi na baka hindi ko napansin na lumabas muli siya ng kwarto. Talagang abot langit ang kilabot at takot na naramdaman ko nang sandaling yon, Papa Dudut. Kulang na lang ay sumigaw ako pero nahiya ako na baka magdulot pa yon ng panig sa mga kapitbahay namin. Hindi ko kinaya na mag-isa ako sa loob ng bahay. Kaya lumabas muna ako at doon ko hinintay ang aking asawa at mga anak. Sigurado kasi ako sa akin nakita. may lalaking pumasok sa kwarto namin. Naunang dumating ang dalawang anak ko na mas bata. Nagtaka sila kung bakit ako nasa labas. Ang sabi ko na lang ay nagpapahangin ako dahil medyo mainit sa loob ng bahay. Hindi ko sinabi sa kanilang dahilan dahil ayokong pati sila ay matakot. Sa pagdating ni Willie ay sa kanya ko sinabi ang nangyari. Tinawanan pa niya ako noon una pero iginiit kong seryoso ako at hindi ako namamalik mata. Sinabi ko sa kanya na baka merong multo sa bahay na yon lalo na at wala kaming alam sa history ng bahay na aming nakuha. Kung ano-ano na ang pumasok sa utak ko ng oras na yon. Kagaya na baka may namatay sa bahay na yon. Baka yung narinig kong ingay sa madaling araw ay nagpaparamdam ang namatay sa bahay na yon. Baka yung lalaking nakita ko ay isang kaluluwa. Medyo nag-hysterical na ako kaya niyakap ako ni Willie. Aniya kung may multo man sa bahay na yon ay wala kaming dapat na ipag-alala kung palagi kaming magdarasal at maniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi daw dapat ako magpakita ng takot kasi mas lalo akong paglalaruan ng kaluluwa na yon. Baka raw kasi natutuwa sa akin yung multo kasi mabilis akong matakot at maapektuhan. Hindi ako sigurado kung tuluyan ang naniniwala si Willie sa akin. Pwede rin kasi na sinasabi lamang niya yon sa akin para hindi na ako magalit pa sa kanya. Baka pampalubag loob niya lamang ang mga salitang yon. Palagi akong nagdarasal, Papa Dudut. Pagkagising at bago matulog ay nagdarasal ako sa Diyos. Pero bakit nagpaparamdam sa akin ang multo sa bahay na yon? Kung kaluluwa nga ang mga may kagagawan na mga hindi may paliwanag na pangyayari sa bahay na yon ay bakit parang walang pisa ang aking pagdarasal? Dumagdag pa sa problema ko ang aking panganay na anak sa pag-iisip ko tungkol sa kababalaghan na nangyayari sa aming bahay. Paano ay medyo nagpapabaya siya sa pag-aaral at nalaman pa namin na meron palang boyfriend? Madalas na nagkikita ang dalawa kaya kung minsan ay hindi pumapasok sa klase niya si Lorraine. Para natuloy akong masisiraan ng ulo sa dami ng aking iniisip. Hindi ko na alam kung ano ba ang uunahin kong isipin. Ang kababalaghan sa bahay o ang anak kong si Lorraine, Papa Dudut. Mas naging pasaway si Lorraine nang sinabi namin ng tatay niya na hiwalayan niya muna ang boyfriend niya at mag-focus siya sa pag-aaral. Ipinapaunawa namin na ang gusto namin ay matapos muna siya at kapag nagawa niya yon ay hindi na kami tututol sa pakikipagnobyo niya. Gusto lang kasi namin na masecure ang future niya kasi hindi kami mayaman. Bilang magulang, natatakot ako na baka mabuntis siya nang hindi pa nakapagtatapos. Ngunit masyadong matigas ang ulo ni Lorraine. Talagang sinaway niya kami ni Willie para sa lalaking yon. Hindi niya kami pinakinggan at parang ang gusto niya ay masunod palagi ang gusto niya. Ang buong akala ko ay ako lamang ang makakaramdam ng kakaiba sa bahay na yon. Hindi ko akalain na pati pala si Lorraine ay may experience din na hindi maganda sa aming bahay. Gabing-gabi na noon, at wala pa rin sa bahay si Lorraine. Tinawagan namin siya pero nakapatay ang cellphone niya. Grabe na ang pag-aalala namin ni Willie lalo na at may hinala kami na kasama niya yung boyfriend niya. Hinanap na namin siya sa mga kaibigan niya pero lahat yata sila ay hindi alam kung nasaan si Lorraine. Umuwi kami ni Willie na bigong mahanap ang aming panganay. Gusto pa sana naming hanapin si Lorraine pero ang sabi ni Willie ay magpahinga na muna kami. Hindi naman daw siya kinakabahan kaya naniniwala siya na ligtas ang aming anak. Baka raw nalobat ang cellphone nito o kaya ay nasa lugar na walang signal. Ayoko sanang sundin si Willie pero hindi na rin kaya ng aking katawan. Pagod na ako sa paghahanap kay Lorraine. Dahil din sa pagod na yon ay agad akong nakatulog nang mahiga na ako. Nagising na lamang ako nang makarinig ako ng pagkatok sa pinto ng kwarto namin habang sumisigaw si Lorraine ng Mama, Papa. Paulit-ulit niya yung sinisigaw at ramdam ko ang takot sa kanyang boses. Sabay kaming napabangon ni Willie. Ang asawa ko nagbukas ng pinto at agad na pumasok si Lorraine at napayakap sa akin. Iyak siya ng iyak at nanginginig pa. Basang-basa siya at nakatapis pa ng tuwalya. Pati tuloy ako ay nag-hysterical na at panayang tanong kay Lorraine kung ano ang nangyari. Kahit na hindi ko pa alam ang nangyari sa anak ko ay kinakabahan na kaagad ako nang dahil sa pag-iyak niya. Ang sabi ni Willie ay pakalmahin muna namin si Lorraine. Matagal bago huminto ang pag-iyak ni Lorraine at nang hindi na siya umiiyak ay doon na niya ikinuwento ang dahilan kung bakit siya takot na takot. Alas 11 ng gabi na raw nang nakauwi siya at dahil tahimik siyang pumasok ay hindi namin yun napansin. Galing pala siya sa inuman kasama ang boyfriend niya at mga kaibigan nila. Sinadya ni Lorraine na patayin ang cellphone niya para hindi namin siya maistorbo. Pag uwi niya sa bahay ay naisipan niyang maligo para mawala ang amoy ng alak sa katawan niya. Baka raw i-check namin siya kapag nagising kami. Habang naliligo raw siya ay may narinig siyang nagpupukpok sa pinto ng banyo. Hindi raw kato kundi parang martilyo ang ginagamit na pangpukpok sa pinto. Binuksan niya pero wala namang siyang nakita. Pagkasarado niya ng pinto ay narinig niya ulit ang pagpukpok ng martilyo sa pinto pero hinayaan na niya sa pagkakataong yun. Paano iniisip niya na epekto yun ng alak sa kanyang katawan? Nang matapos na siya sa pagligo ay lumabas na siya ng banyo at nang nakailang hakbang pa lamang siya ay narinig niya ulit yung pagpupukpok sa may pinto ng banyo. Paglingon niya ay may nakita siyang malaking lalaki na nakatayo sa labas ng banyo na parang may hawak na martilyo. Ang bulto lang ng lalaki ang nakita ni Lorraine dahil patay ang ilaw sa sala at kusina. Sa pag-aakala na may gagawing masama yung lalaki ay napaiyak siya sa takot at napatakbo siya papunta sa kwarto naming mag-asawa at ng dalawa niyang kapatid. Dahil sa kwento ni Lorraine ay lumabas si Willie ng kwarto para tingnan kung naroon pa ang lalaki. Binuksan niya ang lahat ng ilaw ngunit wala. Nakalak ang lahat ng bintana at pinto. Sinabi ko na baka yung nakita ni Lorraine na lalaki ay yung lalaki na napagkamalan kong si Willie noong nakaraan. Anong lalaki? Sinong lalaki ang sinasabi mo, ma? Nagtatakang tanong ni Lorraine. Huwag mo na lang sabihin sa mga kapatid mo pero may pakiramdam ako na may multo sa bahay na ito. Mahirap paniwalaan pero may nagpakita ng lalaki sa akin na akala ko ay si Papa mo. Kinilabutan kong sabi kay Lorraine. Eh di multo rin yung nagpakita sa akin kanina. Sino siya, mama? Patuloy na tanong ni Lorraine. Hindi ko alam, anak. Kahit ako ay walang alam sa nangyari sa bahay na ito at kung bakit may ganong nangyayari. Ang naguguluhan kong tugon. Ma, natatakot na ako sa bahay natin. Baka pwedeng umalis na tayo. Bumalik na lang tayo dun sa apartment kasi doon ay walang multo. Hindi kagaya dito na nakakatakot. Nanginginig at naiiyak na wika pa ni Lorraine. Yan ang hindi natin gagawin. Sa atin ang bahay na ito at malaki na ang sakripisyo natin dito. Kaya hindi tayo aalis dito. Hindi natin isusuko ang bahay na ito nang dahil sa merong kaluluwa na nakatira dito. Hindi tayo ang aalis dito. Matigas na sabi ng aking asawa. Kay Willie kami kumuha ng lakas ng loob na huwag isuko ang bahay, Papa Dudut. Talagang sa aming lahat ay siyang matapang at ipinaparamdam niya na hindi kami dapat na matakot. Ang sabi pa niya kung totoo man ang multo, ang nakita namin ni Lorraine ay mas lalo kaming hindi dapat magpatalo. Kami ang buhay, kami ang mas may karapatan sa bahay na yon. Kinabukasan ay nagising si Lorraine na inaapoy ng lagnat. Siguro ay sa sobrang takot niya ay nilagnat siya ng ganon kataas. Habang natutulog si Lorraine ang tanghali ay bigla siyang nagising na umiiyak. Napanaginipan niya kasi yung lalaki. Nakita niya ito sa may banyo na nakatayo at may hawak na martilyo. Duguan ng ulo at dibdib ng lalaki. Wala naman daw na ginawa ang lalaki pero sapat na ang itsura nito para matakot ang aming panganay na anak. Hindi na namin alam ang aming gagawin. Kung noong bagong lipat kami ay ligtas ang pakiramdam namin sa bahay, ay mabilis yung nagbago. Lalo na kami ni Lorraine na siyang pinagpakitaan ng lalaki. Parehas kami nakaramdam na baka hindi inaasahang pagkakataon ay magpakita ulit ito sa amin. Hindi rin kami pwedeng bantayan ni Willie ng 24/7 sapagkat meron siyang trabaho. Kapag hindi siya magtatrabaho ay magugutom kaming lahat at wala kaming maihuhulog sa bahay. Ayaw namin na mangyari yon dahil kapag pumalya kami ng hulog ng susunod ay babawiin na sa amin ang bahay at mauwi sa wala ang down payment na inutang ko pa sa amo ko. Isang araw nang nasa bahay ako ng amo kong babae ay kinumusta niya ako sa bago naming bahay. Sinabi ko sa kanya ang totoo na may nagpaparamdam na kaluluwa ng isang lalaki sa bahay na aming nakuha. Aniya ay may mga ganun daw talagang bahay, lalo na kung may nauna nang tumira. Sa iba man ay mahirap paniwalaan, pero para sa akin ay totoo raw na may mga multo na hindi natatahimik. Kaya patuloy na pinaparamdam sa mga kagaya naming buhay pa ang presensya ng mga ito. Ano po kayang magandang gawin namin, ma'am? Yung anak ko kasing babae ay takot na takot na. Gusto na nga niya na umalis kami, pero sabi ng asawa ko ay hindi kami aalis kasi sa amin na ang bahay na yon. Malungkot kong sabi. Tama ang Mr. Moloida. Huwag kayong aalis. Napabless nyo na ba yung bahay? Tanong niya. Hindi pa, ma'am. Naisip kasi namin na baka napabless na ng naunang nakatira. Sa kasabi ni Willie ay gastos lang daw yon, dugon ko. Alam mo, mas okay na ipabless nyo ulit yung bahay para makasigurado kayo. Ipagdasal nyo rin ang kaluluwa na naroon nang matahimik na siya. Baka kasi hindi siya naipagdasal noong namatay siya, ang payo ng aking amo. Pag uwi ko sa bahay ay inopen ko kay Willie ang sinabi sa akin ng aking amo na ipabless namin ang bahay. Aniya ay naisip na rin niyang gawin yon, pero nababahala siya na malaki ang mababawa sa naipon niya para sa pagpapaayos ng aming banyo. Ang sabi ko ay hindi baling maudlot ang pagpapatiles ng banyo basta mawala na ang takot namin sa sarili naming bahay. May tiles nga ang banyo namin, pero may nagpapakita namang multo. Hindi yata magandang tingnan kapag ganon, Papa Dudut. Nagkasundo kami ng asawa ko na ipabless ang bahay. Nagsilbing housewarming na rin yon, kaya naroon ang pamilya ko at ang pamilya ni Willie. Masaya sila para sa amin na meron na kaming sariling bahay na hindi kami nangungupahan. Nairaos naman namin kahit papaano ang blessing at housewarming, kahit na medyo malaki ang nabawa sa naipon ni Willie para sa pagkapatiles ng aming banyo. Inobserbahan namin ang ilang araw kung may mararamdaman pa kaming kakaiba o kaya ay kung may magpapakita ulit sa amin. Tatlong araw na siguro na hindi ako nagigising sa madaling araw kasi merong nagpupukpok. Wala na rin kaming nakitang lalaki ni Lorraine. Kaya na-realize naming lahat na malaki ang naitulong ng pagpapabless ng bahay at pag-aalay namin ang dasal sa taong namatay sa bahay na yon, kung meron man. Talagang naging mapayapa na ang pamumuhay namin sa aming bahay, pero hindi pa rin talaga tuluyang naalis ang takot sa amin dahil sa mga nangyari. Isang umaga habang nagbubungkal ako ng lupa sa harapan ng aming bahay para sa mga itatanim kong halaman, ay nagulat ako nang lumapit yung babaeng nakatira sa bahay sa kalapit namin. Sa loob ng ilang buwan na nakatira kami sa aming bahay, ayon ang unang pagkakataon na lumapit siya sa akin. Nagpakilala siya sa akin bilang Melanie. Mabuti naman pala at pinabless niyo ng bahay na yan, Loida. Nakita ko nung isang araw na nagpabless kayo ang nakangiting tura ni Melanie. Ay oo, buti at nagkasundo na kami ng asawa ko na ipabless na yung bahay. Pasensya ka na nga pala kung hindi kita nasabihan na pumunta, ha? Nahihiya kasi ako kasi ilang beses na akong sumubok na kausapin kayo, pero parang umiiwas kayo. Tumawa ko pagkatapos kong sabihin yon. Pasensya ka na rin, ha? Hindi naman kayo ang pamilya mo ang iniiwasan namin, kundi ang bahay niyo mismo. Hindi kasi talaga maganda ang nangyari dyan. Napahima si Melanie sa braso niya na parang kinikilabutan. Teka, hulaan ko. Namatay yung dating may-ari ng bahay, tama? Alam mo kasi, may nagpaparamdam kasi sa amin ang anak ko na babae na lalaki dyan, kaya pinabless namin. Pagkatapos ng blessing ay nawala na siya. Ang wika ko kay Melanie. Sinabi sa akin ni Melanie na hindi ang dating may-ari ng bahay ang nagpaparamdam sa amin, kundi ang karpintero na kinuha ng dating may-ari para tapusin yung bahay. Pinangalanan niyang Imo ang karpintero. Medyo matanda na ito, nasa 50 years old na sa hula ni Melanie. Sobrang sipag daw ni Mang Imo, Papa Dudut. Gusto ay matapos kagad ang trabaho, kaya kahit gabi na ay may narinig pa rin silang ingay mula sa bahay namin. Panay daw ang pukpok lagari ang ginawa ni Kuya Imo. At naisip pa raw ni Melanie kapag may ipapaayos siya sa bahay nila ay ito ang kukunin niya. Nang matapos na ang trabaho ni Kuya Imo sa dating may-ari ng bahay ay kinuha na nito ang sahod nito. Pero nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Kuya Imo at noong babaeng nagpapasahod dito. Kulang raw ang sahod niya, pero iginit ng babae na yun na ang lahat ng sweldo nito. Ang lakas pangaraw ng sigawan ng dalawa kasi dinig na dinig hanggang sa labas. Ang akala raw nila Melanie ay okay na ang lahat kasi umalis din si Kuya Imo nang hindi ibigay ng babae ang kulang na sahod nito. Pero bumalik si Kuya Imo isang madaling araw kung kailan tulog na tulog na ang mag-asawa na nakatira sa bahay na yon. Yun pala inaisipan ni Kuya Imo na pagnakawan ng mag-asawa para makuha ang kulang sa sahod nito. Ngunit biglang nagising yung lalaki at meron pala itong baril. Binaril nito si Kuya Imo. May isa itong tama sa noo at dalawa sa dibdib. Sa may labas ng banyo namatay si Kuya Imo. Pagkatapos ng insidente yon ay naglaho na parang bula ang mag-asawa at hindi na nalaman ni na Melanie kung nakulong ba yung lalaki o patuloy na nakalaya. Talagang kinilabutan ako ng sobra sa ikinuwento ni Melanie, Papa Dudut. Sa kwento niya ay nasagot na ang lahat ng katanungan ko. Kagaya ng kung bakit may naririnig akong nagpupukpok tuwing madaling araw. Hindi rin ako nagsisisi na ipinabless ulit namin ang bahay na yon dahil simula noon ay natigil na ang pagpaparamdam ni Kuya Imo. Hanggang ngayon ay sa bahay na yon pa rin kami naninirahan, Papa Dudut. Nakausap na namin ang mga kapitbahay namin at wala na kaming na-experience na hindi maganda sa bahay. Si Lorraine naman sa awa ng Diyos ay nakapagtapos ng pag-aaral at may trabaho na sa ngayon. Kahit papaano ay masasabi ko na medyo malayo na ang buhay namin sa buhay namin na mas madalas kaming kinakapos. Ngayon ay medyo komportable na ang buhay namin pero hindi pa rin kami tumitigil sa pagtatrabaho. Ilang taon pa kasi ang aming gugugulin para matapos kami sa paghuhulog sa aming bahay. Na ipinangako naming lahat na hindi namin isusuko kahit na ano ang mangyari. Nagmamahal, Loida. Ang bahay ay nararapat lang na maging lugar kung saan ay mararamdaman natin na tayo ay ligtas at malayo sa kahit na anong kapahamakan. Kaya mainam na ito ay protektahan natin sa kahit na anong masasamang bagay. Tama lamang na gawin natin ang lahat para maalis natin ang mga bagay na nagbibigay ng takot at pangamba sa ating tahanan. Dapat din nating isama sa ating prioridad ang katahimikan at peace of mind ng bawat miyembro ng ating pamilya at ito ay makakamit natin. Kung ang ating tahanan ay puno ng pagmamahalan, pagtutulungan at sentro nila ang ating Diyos. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang protektahan ang isa't isa dahil kahit na anong baliktad natin sa mundo. Ang pamilya pa rin ang ating matatakbuhan kapag tayo ay puno ng takot at pangamba. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.